إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول مولى جل وعلا في كتابه أن سمع الله سبحانه وتعالى ناجي كتاب شاهد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله سبحانه وتعالى ذلك آياته أن ذهريش ذهريش أولي أقوال يقام أمريكا في أمان أمان إلي أقوى أنسيه يوم أباب لجمادات miongoni mwa mbingu na ardhi na milima na vilivyomo vikaikataa amana hiyo. Wahamalaha linsan, mwanadamu akaikubali amana hiyo na kuibeba. Kisha Allah subhanahu wataala akaleta wasifu wa huyu mwanadamu na kusema innahu kana dhaluman jahula, kika yake huyu mwanadamu amekuwa ni mwingi wa kujidhulumu, vile vile na amekuwa ni mwingi wa kufatwa na ujinga. Ibadallah, enyi watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, zimekuja pia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mbalimbali zikionyesha ya kwamba kullukum ra'i, nyote nyinyi ni wasimamizi, nyote nyinyi mna yale mambo ambayo tunayoyasimamia miongoni mwa ahli familia, miongoni mwa mali, miongoni mwa watu wa karibu ambao nyinyi mnawasimamia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema kullukum ra'in, nyote ni wachungaji, na mtakuja kuulizwa kwa vile ambavyo mmejichunga. Ibadallah, enyi watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, imtilafu fi hadha, kwa kuondokea mambo haya mawili ya kuonyesha ya kwamba tumepewa amana na sisi tukawa ni wenye kujidhulumu, na sisi tukawa ni wale ambao tuna wasifu wa kuwa ni wajinga wa kutokufahamu uzito wa amana hii, na vile vile ya kwamba kuna mambo ambayo sisi tunayasimamia katika maisha yetu ya kila siku. Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja hadithi fi Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Humayd Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu qala, Abu Humayd As-Sa'idi anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaeleza jambo, lakini maelezo ya mwanzo anaanza kuyaelezea Abu Humayd As-Sa'idi. Ista'mala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan min al-Azdi, Mtume alayhi salatu wa salam alimfanya mtu mmoja wa kabila la Azdi kuwa ni msimamizi. Ista'mala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan min al-Azdi, alimfanya mtu mmoja katika kabila la Azdi kuwa ni amiro, ni msimamizi, baada ya kutumwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtu huyu kana yuqalu ibnu Lusbiya, alikuwa anaitwa ibnu Lusbiya. Mtume alimwakilisha na kumpa kazi kwa ajili ya nini, au kazi ya nini? Ala talabati, kwa ajili ya kukusanya sadaka kwa watu. Ibnu Lusbiya ambayo wanazuoni wa hadithi wamemweleza kwa majina mbalimbali, lakini jini hiki na hili la Ibnu Lusbiya ndio kwa jina maovu. Mtu huyu alipewa kazi na Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyajma as-sadaqat, aweze kuzikusanya zaka kwa watu, atembee katika mbali, atembee vijijini, atembee katika shughuli za watu mbalimbali, ili aweze kuzikusanya zaka na azilete kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Falamma qadima ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alipofika kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faqala, huyu bwana akasema, hadha lakum, hivi hapa mali ambapo ulizoniagiza nizikusanye kwa watu, hadha lakum, hivi hapa mali nitakwenda, wa hadha li uhdiya ilayna, na hivi hapa nita kwangu nilipewa mimi zawadi. Ibadallah, linakifu waqfatan yakira, amepewa majukumu na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kukusanya zaka, amekuja na zaka za Mtume ambazo aliagizwa nazo, lakini pembeni akawa na fungu ya mali zingine. Maneno yake Ibn Nufiya radiyallahu ta'ala anhu akasema, hadha lakum wa hadha li uhdiya ilayhi, hiki hapa mali za pili ni za kwangu, nimepewa zawadi na hawa watu ambao wewe Rasulu sallallahu alayhi wa sallam uliniagiza, ulinituma niende kufanya zaka kwa wao. Isma'u ila kalami rasulikum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yasikilizeni maneno ya mtume wenu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala al-mimbar, mtume alayhi salatu wa salam akasimama juu ya mimbar, na ilikuwa ni ala yake rasul alayhi salatu wa salam, pindi inapotokea jambo alikuwa mara nyingi anasimama juu ya mimbar basi na kusubiria Ijumaa mpaka Ijumaa. Faqama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala al-mimbar mukhatiba, alisimama hali ya kutoa khutba, alisimama hali ya kuzungumzia Uislamu qaiman kwa kusema, ba'da alhamdulillah wa sanaa alayhi, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta shahada, shahada ya kushuhudia kwamba Allah ni mwenye uwezo peke yake, wa athna alayhi, na akamsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam au akamsifu Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa ali, kisha baada ya hapo akasema, ma balu amilin ab'athuhu, ana nini mtu ambaye, ana nini mfanyakazi ambaye ninamtuma mimi aende akakusanye zakaa kwa watu, fayaqulu, kisha mtu huyo anakuja na kusema, hadha lakum wa hadha li uhdiya ilayhi, anasema ya kwamba hizi hapa mali zenu na hizi hapa nimepewa zawadi mimi. Ana nini mtu huyu? Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, afala qa'ada fi baiti abihi au fi baiti ummi hatta yanzura ayuhda ilayhi am la, je, kwa nini asiyeweza kukaa nyumbani? Iweje leo hii, leo sasa hivi au mali hizi zitamke hivi? Kwa nini asingekuwa amekutana nyumbani na nyumba baba yake akakaa, au katika nyumba ya mama yake akakaa? Kisha akafikiria akaona ya kwamba, je, kuna mtu anaweza kumletea zawadi au hawezi kumletea? Maana ya maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam, uwezekano kukaa nyumbani kwenye nyumba ya baba yako au nyumba ya mama yako, uwezo huo wa kukaa, lau ungeikaa katika nyumba ya baba yako au mama yako, usingeweza kumpata mtu ambaye atakaye kuletea zawadi. Lakini pale ambapo tulipokutuma sisi, tulipokuagiza sisi, nenda ukatoe zaka, nenda ukusanye zaka, ndipo pale ulipoyapata haya, ndipo pale ulipoyapata haya. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamaliza akasema, walladhi nafsu Muhammad biyadihi, ninamwambia yule ambaye nafsi ya Muhammad alayhi salatu wasalam iko katika mkono wangu, namwambia yule ambaye nafsi ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iko katika mikono yake, ma minkum min ahadi, hakuna yoyote miongoni mwenu yanalo minha shay'a, atakaye kukua chochote katika hizo mali, illa jaa bihi yawm al-qiyamah, yahmilu, isipokuwa atakuja na hiyo mali, atakuja nayo siku hiyo, siku ya kiyama, hiyo mali anaibeba, ala rakabatihi wa fi riwaya ala unuqi, katika riwaya kubwa anatoa sauti ibada Allah kisha mtume sallallahu alaihi wasallam farafa yadayhi ila samaa hatta ra'ayna bayada ijfayhi akanyua mikono miwili juu mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka tukaona weupe wa mapapa yake sallallahu alaihi wasallam hali ya kusema allahumma hal balnahu ewe mola wangu kwa hakika yeye nimefikisha au sijafikisha wallahu tabaraka wa taala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس عباد الله إنما أدعو الله سبحانه وتعالى حقيقة ينقل وأمان أمبارك لوهي watu wengi tunabebeshwa, watu wengi tunabeba, ni amana mbalimbali, ima za familia na ima ni amana ya kuendesha majukumu na ima ni amana ya kusimamia baadhi ya maeneo na baadhi ya vitu. Ibadallah, i'lamu ra'akumullah, tamweni ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote yule ambaye anayepewa jukumu la kusimamia mali ya umma, mali ya ujumla, kwamba hii mali ni mali ya umma tu alislamia, mali hii ni mali ya umma wa Kiislamu, kwamba hii sio mali ya fulani au ainani, mali hii ni mali ya Waislamu wote, wanatoa sadaka zao, wanatoa mali zao, wanatoa nguvu zao, mali hii ni mali ya umma, mali hii ni mali ya ujumla. Fali yastafila amishi Allah subhanahu wa ta'ala akija akafanya khiana, akija akafanya udanganyifu na mali hiyo kwa ni ibada Allah, kile anachokichukua hata kama ni kidogo, tambua ya kwanza yaumul qiyam, siku ya qiyam, jambo la kwanza inahesabiwa hilo ni khiana, jambo la pili yaumul qiyam utakuja hali ya kuwa umeibeba kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam من حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث علي ابن عميرة الكندي رضي الله عنه حديث علي بن عميرة الكندي رضي الله عنه من ثم صلى الله عليه وسلم فيه من استعملناه منكم من عمل يونيوتك كينفان أكمامية كاذي فلان إما يرهاب إما يكتخان يقول إما يكتخان يطير من غميما الغميرة من استعملناه منكم من عمل يوجد تكيفان قوة الإسلامين ومال فلان إما المال والإسلام إما المال يساك يقول نجمينيز كشمتون صلى الله عليه وسلم سيما فكتمنا مخيطا فما صوفا يلسا كتكمان الله علينا كتكمان amekuwa ni msimamizi wa sehemu hiyo, akaona kuna maslahi ya yeye kuchukua vitu kwa ajili ya kujinufaisha yeye. Mtume anasema fakatama na hisi ya mali kama fauka, akaamua kuficha kuchukua kwa siri kitu ambacho ni hisi ya mali, wakatafsiri na kuwa mhalisi hisi ya mali kitu chenye ukubwa wa silaha fama fauka hauna juu yake, akaamua akifutia upande wake. Na hii ni mali ya umma, ni mali ya watu wote, wametoa mia zao, wametoa elfu zao, au wametoa mamilioni ya pesa yao. Mtu huyo sasa kama na mimi ya taifa la Mauka akaamua kufika na kujinufaisha yeye mwenyewe sehemu ndogo yenye ukubwa wa kidalu. Yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam anasema fama hiya illa qulun, haikuwa hiyo isipokuwa ni qulun kwa maana ya khiana. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam tena fayakiu bihi yawm al-qiyama, atakuja na hiyo mali ilikuwa siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiisoma aya wa ma kana li nabiyyin an yaqul wa man yaqul ya'ti ma ghalla yawm al-qiyama, aliyefanya khiana, aliyeficha kitu nimalizie hotuba yangu kwa kusema wale watu wote walipoonyesha walipotazama jambo hili la amana hii ya kitu mbalimbali kwa ujumla, wale watu wote wamepeuzi na kuyafafanua mambo mengi sana ambayo kila Muislamu anatakikana ayatunge na ayaogope tangu wa Allah Jalla wa Ala, kwa ajili ya kumhofia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba iwezekana akawa anakula vitu vya haramu, yawezekana akawa anaingiza familia yake vitu vya haramu. Miongoni mwa mambo hayo wanawatuoni kama vile Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, miongoni mwa fatwa zake amekuja kulizungumzia kadhia ya kuchaji simu msikitini. Kadhia ya kuchaji simu msikitini, msikiti na mtu aliyopatikana ni mali ya umma, ni mali ya watu wote. Hivyo basi ni yule ambaye anachukua jukumu hilo la kuichukua chaji yake na kuipachika kwenye simu yake ili aweze kustarehe na kuongea na mke wake, ili aweze kustarehe kujinufaisha na biashara yake, atambua ya kwamba hapa anatumia mali ya umma. Pia wanachuoni wamekwenda kuzungumzia mpaka miti ambayo imepandwa kwa ajili ya manufaa ya msikiti. Kitendo cha mtu kuchukua lile tunda na kulitafuna na kulila basi ya ridhaa ya msikiti ya waumini wote, mtu huyo anaambiwa amekula kitu cha khiana, amefanya jambo la makosa ibada Allah. Ewe ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna hika kwa hakika wengi kati yetu tunaingia katika dosari hizi kwa hivi. Wengi kati yetu sisi muda wa kuwa hatujafahamu mambo haya, kutokuheshimu mali za umma ibada kwa watu wengi wanaingia katika makosa kiasi cha kwamba inafikia mtu anaamua kumekuwa fungu kubwa, anakwenda kunufaisha yeye na familia yake, anakwenda kunufaisha yeye na jamii yake, na akisema ya kwamba nitakuja kulirudisha, nitakuja kurudisha ile deni, nitakuja kulipia hapo. Ila mahitu na rahima Allah. Hebu tambua ewe mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yaqul yahdi bima qabla yawm al-qiyamah, mali iliyowekwa kwa ajili ya dhawila, mali ambayo imetumwa katika vita, kitendo cha kuichukua kwa ajili ya kunufaisha wewe, hiyo inaitwa ghulul, hiyo inaitwa ghulul, ni khiana. Mali iliyowekwa kwa ajili ya umma, mtu akachukua kopo la msikiti kulipeleka nyumbani kwake kwa matumizi yake, mtu akachukua spika akaichukua maiki, akachukua labda kapeti au akachukua zulia kwa ajili ya manufaa yake hali ya kuwa ni mali ya umma, mtu huyo atambue ya kwamba anafanya tendo zito mno mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ruddana ila dinika wa jamila, Allahumma ruddana ila dinika wa jamila, Allahumma fa'alna bima kunna wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.